Oké, okay, welkom tonight live om 8 uur. Panther Circus Bende. Oh, wacht. Oh, dat is misschien al geweest. Of, nee, nog niet. Is het al geweest dit? Of is het nog... Dit is de kunstenaar, hemzelf. Oh. Mag ik jou eens vragen dan? Ja. Wat gebeurt hier eigenlijk met jou? Wat hier gebeurt? Ja. Om 9 uur speelt Panther hier. Panther, om 9 uur? Ja, om 9 uur. Ah. Want het moet wat zachter, omdat het daar een voorstelling is. En dit is semi-akoestisch. Even over die voorstelling. Er was net een enorme explosie. Ik hoorde het, ja. En dan kunnen ze wel zeggen dat wij geen lawaai mogen maken. Maar hun lopen daar met kanonnen te schieten. Maar precies daarom. Want ik dacht ook van, dit is veel harder dan wat hier net gebeurt. Ja. Maar oké. Okay. Okay, maar vertel eens, wat gebeurt er dan? Nou, Panther, kijk, Panther. Oh, ik sprak Kiki gisteren. Ja, Kiki, dus die Smit, die heeft een band, Panther. Ja. En de drummer, die is ziek, dus ik val in. Ah, oh, je bent invaller. Ik ben inval drummer. En dat is Theo, die speelt bas. En Dorint is 4 personen en die gaan dan op dat podium, semi-akoestisch. Dus het is zo klein. 4 mensen op dat podiumpje. Met een drumstel. Een nadrumstelletje. Ja, en we zijn heel zacht, maar toch nog te hard. Dus daarom moet het om 9 uur gebeuren. Het moet om 9 uur gebeuren, want anders ontploft de hele boel. Ja. Anders gaan er parlementaire vragen komen. Dus dat. Ja. Dus nu gaan we wijn drinken. Ja, even wachtend ja, op... Gisteren was ook bij de Super Show was ook al de conclusie... je moet de baanvochtigheid goed in de gaten houden. Ja, precies. Ja. Baanvochtigheid. Baanvochtigheid is heel belangrijk. Ja. Alles bepaald. Ja, maar droogte is ook wel fijn hierbij. Ja, andere droogte. Andere droogte, ja. Baanvochtigheid. Baanvochtigheid, is een mooi woord trouwens. En we zitten ook op Schiphol, baanvochtigheid. Ja. Nou ja, kijk, de vakbond heeft een baanvochtigheidsmeter per werkgever. Kun je kijken hoe vochtig de baan is. Als je badmeester bent, ja, dan sta je helemaal vooraan. Ja. Ja. Dus nu gebeurt er eigenlijk niks. De mensen waren al komen zitten, we waren al begonnen. Ja, want ik zag 8 uur staan. Ja, we begonnen met toen iemand van de organisatie die zei, ja, het is toch te hard, dus zullen we het verplaatsen naar 9 uur en dan kunnen we iets meer passie erin gooien. Ja. Dus ik vind het wel mooi hoor, dat het zo'n ongelofelijke organisatie is. Ik vind het waanzinnig. Het is ongelofelijk hoeveel er tegelijk gebeurt de hele tijd. Ja. Er is de hele tijd wat te zien. Je ogen en er is weer een bar verdwenen of aangekomen. Circus Band is fijn. Circus Band is sfeervol, respectvol, kunstzinnig. Ja. Alleen, we moeten iets zachter zijn, maar ik begrijp het. Het is een vriendelijk... Circus Band is vriendelijk. Ja. He? Vriendelijk. En er, inderdaad, gebeurt van alles. Ja. Voor al je zintuigen. Even kijken. Ja, dan ga ik nu denk ik op zoek naar een pattenpoel smaaktest. Want ik moet nou, ga maar het smaaktest doen. Wat, heb jij adviezen qua eten? Ik heb geen idee. Want ik kwam hier ook heel laat. Omdat ik ook nog een hamstringblessure heb. Dat terzijde. Dus, maar als drummer lijkt me dat helemaal niet. Nee, maar ik gebruik mijn linkerbeen gebruik ik dan niet. Dat valt mee. Dus ik kwam hier heel laat. Dus geen benen volgens mij. Nee, ik gebruik geen bass. Nee, want dan zou het nog meer lawaai zijn. Nee. Ja. Maar ik heb nog niet gezien wat er te eten is. Dus, Nee, maar ik zit te kijken, volgens mij zie ik daar flying noodles. Ik denk dat ik daar maar eens even ga kijken. Ga dan maar kijken. Dankjewel, tot zo. Ja, want de inwendige mensen moet ook